do juče nisam znao da je grešna kao čavo. Noćas bih za tužne pesme i poslednju paru dao. Noćas bih za tužne pesme i poslednju paru dao. Ne nosite prazne čaše, ne puštajte svirače kući, kad bez nje života nema. Nosite prazne čaše, ne puštajte svirače kući, kad bez nje života nema. Daj da umenem pevajući. Ne puštajte svirače kući, kad bez nje života nema. Daj da umrem pevajući. Ne nosite prazne čaše, ne puštajte svirače kući, kad bez nje života nema. Daj da umenem pevajući.